Marami sa atin ang pagod sa trabaho man yan o sa pang-araw-araw na buhay. Kaya marami rin ang kapag nagkakaroon ng pagkakataon na makapagpahinga o makapagbakasyon kahit simple lang ay ginagrab na kaagad nila. Walang masama sa pagpapahinga paminsan-minsan, lalo na kung ito po ay paraan upang makapag-recharge. Ngunit paano kung imbes na relaxation ang makuha mo sa lugar na iyong pupuntahan, ay kababalaghan ang sasalubong sa iyo? Dear Papa Dudut, madalas akong matawag ng mga nakakakilala sa akin na kuripot dahil sa hindi ako magastos na tao. Hindi lang sa ibang tao ako kuripot kundi maging sa aking sarili. Para sa akin kasi hindi madaling kumita ng pera kaya dapat ay ginagamit ko ito sa makabuluhang bagay lamang. Sumulat pala ako sa programa mo upang i-share ang isang kwento ng katatakutan na na-experience ko nitong nakaraang taon. Itago mo na lamang ako sa pangalang Juvie. 35 years old na ako sa ngayon. Nang tumungtong ako sa edad na 25 ay hindi na ulit ako nagkaroon ng jowa after kong makipag-break sa first boyfriend ko. Dahil nalaman ko na babaero siya ay nagsisimula na akong kantsawan ng mga nakakakilala sa akin noon. 4 years na raw kasi akong single at baka raw pwede na akong magkaroon ulit ng boyfriend. Palagi kong sinasabi na wala silang pakialam kasi hindi na talaga ako nagkaroon pa ng interes na magkaroon ulit ng boyfriend. Palagi kong sinasabi na wala silang pakialam kasi hindi na talaga ako nagkaroon pa ng interes na magkaroon ng boyfriend dahil sa takot ko na maloko ulit. Totoo na nag-i-enjoy ako sa pagiging single noon, Papa Dudut. Wala kasi nagbabawal kapag may pupuntahan ako at masarap mabuhay ng malaya. May mga nagbibiro pa nga na baka raw tumanda na akong dalaga at hindi na magkaroon ng asawa at anak. Kung yun man ang kapalaran ko ay wala pa rin akong pakialam. Wala namang masama sa pagiging matandang dalaga at hindi yon labag sa batas. Kaya hindi ko iniintindi ang sinasabi ng ilan sa pagiging single ko ng matagal. Pero nawasak ang pagiging single ko nang makilala ko si Rowan. Ipinakilala siya sa akin ng isa kong kaibigan na katingkad din ang magkaroon ako ng jowa. Sa umpisa, hindi ako interesado kay Rowan. Pinagbigyan ko lang ang kaibigan ko. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na nag-i-enjoy na akong makipag-date kay Rowan. At habang nakikilala ko siya, ay nagugustuhan ko na siya. Walang ligawan na nangyari sa amin ni Rowan. Nang umamin siya na may gusto siya sa akin, ay sinabi ko rin na the feeling is mutual. Kami na agad noon. Ang katwiran ko ay bakit ko pa papatagalin kung bet naman namin ang isa't isa, hindi ba? Hindi pa rin naalis sa akin ang takot na baka maloko ulit ako. Kaya hindi ako masyadong nag-expect kay Rowan. Ngunit ipinakita at pinatunayan niya sa akin na malaki ang kaibahan niya sa first boyfriend ko. Hindi siya nagkaroon ng ibang babae. Nagkakaroon kami ng away at hindi pagkakaintindihan pero maliit na bagay lamang at naayos din kaagad yon. Kay Rowan ko na feel ang totoong love and of course maliban sa parents ko ha, kahit ang pamilya at mga kaibigan namin both sides ay walang tutol sa aming relasyon. Nang tumungtong na sa 8 years ang aming relasyon ay nakakarinig na ako sa mga kaibigan ko ng mga tanong na hindi pa ba nagpo-propose si Rowan sa akin. Ang sagot ko ay hindi pa at ayokong i-pressure si Rowan pagdating sa bagay na yon. But deep inside of my heart ay hinihintay ko nang mag-propose ng kasal si Rowan. Feeling ko kasi ay ready na kaming lumagay sa tahimik. Parehas kaming may stable job at may sarili na ring bahay si Rowan. Talagang kasal na lamang ang kulang sa aming dalawa, Papa Dudut. Dumating na ako sa point na nagpaparinig na ako kay Rowan. Kapag may kakilala akong ikinakasal ay sinasabi ko sa kanya na nakakainggit. Palagi akong nagsishare sa kanya sa chat ng mga proposal video para naman magkaroon siya ng ideya kung paano siya mag-propose sa akin. Pero hindi ko alam kung manhid ba ang jowa ko o sadyang wala talaga siyang balak, napakasalan ako. Kasi sa kabila ng mga ginawa ko na yon ay hindi pa rin siya nag-propose sa akin, Papa Dudut. Nagsimula na tuloy akong mag-isip na baka hindi niya nakikita sa future niya na ako ang magiging ina ng isang dosena niyang anak. Sa sobrang frustration ko ay nagkwento na ako sa dalawa kong kaibigan, si Tanya at ang kaibigan kong Becky na si Brenda. Mga besi, feeling ko talaga ay walang balak si Rowan na pakasalan ako. 8 years na kami pero hindi pa rin siya nagpo-propose sa akin. Lahat na nga yata ng parinig ay ginawa ko na pero walang effect sa kanya. Hinain ko sa mga kaibigan ko. Baka kasi iniisip niya na kuripot ka at titipirin mo ang kasal ninyo. Char lang, ang biro pa ni Brenda. O kaya naghahanda siya ng bonggang proposal sa'yo. Wait ka lang, besi. Huwag kang paranoid kasi baka mabaliw ka, ang tura naman ni Tanya. Hindi eh, feeling ko talaga eh hindi niya ako pakakasalan. Malungkot kong wika. Mas lalo pa akong nawala ng hope na magpo-propose sa akin si Roa nang magkaroon ng pandemic. Paano na lamang kasi niya yon gagawin kung hindi kami pwedeng magkita dahil sa lockdown? Hindi naman pwedeng sa video call kasi hindi niya maisusuot sa akin ang singsing kung sakali. Kaya sinabi ko na sa aking sarili na baka nga tama ang pakaramdam ko na hindi ako ang nakikita ni Rowan na magiging wife niya o baka sadya lang hindi ako wife material. Nang medyo lumuwag na ang restrictions ay nakapagkita na ulit kami ni Rowan kahit papaano. Hindi na ako nagparinig sa kanya about sa proposal at wedding kasi alam ko na nagsasayang lang ako ng energy pagdating sa bagay na yon. Sabi ko pa sa self ko, i-enjoyin ko na lamang ang relationship namin ni Rowan hanggang sa kung saan yon aabutin. Besides ay mabuting jowa naman si Rowan at sa bagay pa lang na yon ay dapat ay thankful na ako. Babe, 9th anniversary na pala natin next month. Grabe, ang tagal na pala natin. Ang sabi ko kay Rowan habang nasa labas kami at kumakain. Kaya nga baby, o baka naman nagsasawa ka na sa akin. Sabihin mo lang, ang biro ni Rowan. Loko ka? Never ako magsasawa sa iyo kasi love na love kita, tugon ko. Teka, paano nga palang celebration natin sa anniversary natin? May naiisip ka bang lugar na gusto mong puntahan? Pwede ka na ngayon mag-travel basta negative sa swab test, ang wika ni Rowan. Travel? Gastos lang yun. Pwede naman tayo mag-celebrate ng anniversary kahit simple. Kahit nga sa bahay lang o kumain tayo sa labas ay okay na sa akin yun, ang sabi ko. Pero anniversary kasi natin yun, babe. Gusto ko na maging special ang araw na yon para sa ating dalawa. Pwede tayong umalis nang hindi gagastos ng malaki. Kagaya na mag-staycation tayo. Marami nun sa Tagaytay, ang sabi pa ni Rowan. Okay sige, maghanap ka na lang muna ng staycation para makapag-leave ka agad ako sa work, ang sabi ko pa kay Rowan. Pinagbigyan ko siya ng time na yon at baka isipin niya na KJ ako, Papa Dudut. Paminsan-minsan ay maganda rin na pagbigyan ko ang mga gusto ng boyfriend ko. Kumbaga ay give and take lang. Hindi naman pwede na palaging gusto ko ang masusunod at mangyayari. Ang sabi pa ni Rowan ay gusto niya ay 3 days kaming magkasama sa staycation na yon. Huwag daw ako mag-alala sa pambayad sa pag-iistayan namin dahil siya nang bahala pagdating doon. Ang paghatian na lang daw namin ay ang para sa foods at gas. Nagulat din ako nang sabihin niya na kung gusto ko ay isama ko ang mga dalawa kong kaibigan na sina Tanya at Brenda. Alam niya raw na ang dalawa ay naging saksi at isa sa mga sumusuporta sa aming pagmamahalan. Kaya deserve na mga ito na makasama namin sa celebration na yon. Maghahanap daw siya ng isang bahay o condo unit na merong 2 kwarto para meron pa rin kaming privacy. Grabe, ang saya ko sa mga sinabi na yon ni Rowan. Matagal ko na kasing hindi nakikita sina Tanya at Brenda at miss na miss ko na silang dalawa. Lalo na ang bonding at kwentuhan naming tatlo. Close na rin naman ang dalawang yon kay Rowan kaya wala nang ilangan sa kanila. Sa tagal ba naman ang relasyon namin ni Rowan ay imposibleng hindi na sila maging magkaibigan din. mabilis na nakahanap si Rowan ng condo unit na may dalawang kwarto. Sinenya sa akin ang pictures ng unit at agad kong nalaman na medyo mahal yon base sa ganda at design ng unit, Papa Dudut. Nag-alinlangan ako at tinanong ko ang boyfriend ko na baka may makikita pa siya na iba na mas mura. Pero sinabi niya na siyang bahala sa pagabayad at deserve namin ang ganong lugar para sa celebration namin ng aming anniversary. Hindi na ako umangal pa, Papa Dudut. Naisip ko na nag-i-effort si Rowan na magkaroon kami ng maganda at maayos na anniversary celebration at parang ang sama ko naman kung kukontrahin ko siya sa gusto niyang gawin. Ang ginawa ko na lang ay sabay ako nakipag-video call kina Tanya at Brenda. Sinabi ko na sa kanila na isasama namin sina Rowan sa Tagaytay para mag-staycation for 3 days. Gawa ko dyan, Bessie. Work from home naman ako kaya pwede kong dalhin ang work ko sa staycation na yan. Pagpayag pa ni Brenda. Ako rin, hindi ako pwedeng mawala sa anniversary na yan lalo na at invited kami. Chance ko na rin yan na makapag-unwind kahit papaano kasi buryong-buryo na ako dito sa bahay. Masayang wika pa ni Tanya. Buti naman at pumayag kayo. Saka huwag kayong mag-alala kasi wala kayong gagastusin. Kami ni Rowan ang bahala sa lahat. Ang wika ko. Ay, mas lalong masarap sa mama kasi libre. Natatawang sabi pa ni Brenda. Planado na namin ang maayos ang staycation na yon, Papa Dudut. Ilang days bago kami magpunta roon ay nagpa-swab test na kaming apat and luckily ay negative kaming lahat. Kaya wala na talagang dahilan para hindi matuloy ang staycation na yon. Saka hindi na kami pwedeng umatras, lalo na't nakapag-down na si Rowan ng pambayad sa condo unit na nakita niya. Non-refundable yon, pero pwede namang ipa-risked ang date. Pero kung imu-move ang date ay parang wala ng kwenta kasi hindi na yon araw ng aming anniversary. Kaya push na talaga kami, Papa Dudut. Nang sumapit na ang araw ng pagpunta namin sa Tagaytay ay sinundo ako ni Rowan gamit ang kanyang sariling kotse. After ko ay sina Tanya at Brenda naman ang sinundo namin. Panay ang kwentuhan namin habang nagbabiyahe na para bang hindi kami mauubusan ng kwento sa tagal naming hindi nagkikita. Pabirong isiningit ni Brenda kung kailan kami magpapakasal at nang nakita kong tahimik si Rowan ay pasimple kong pinanlakihan ng mata si Brenda. Alam na ng friend ko na yon ang ibig kong sabihin. Huwag nang pag-usapan ang tungkol sa kasal kasi kahit nga pagpo-propose ay hindi pa nagagawa ni Rowan sa akin kaya parang imposible pa talaga na may kasalan na mangyayari. Deep inside ay nalungkot ako nang makita ko ang kawalan ng interes ni Rowan sa topic na kasalan. Lalo na nang itanong yon ni Brenda. Mas na-feel ko ng time na yon na wala talagang balak si Rowan na pakasalan ako. Kaya sinabi ko sa self ko na tama na ang pag-a-assume ko na pakakasalan ako ng boyfriend ko at maging happy na lang ako sa kung ano ang meron kaming dalawa. Kapag nag-expect kasi ako at hindi nangyari ay ako lang ang masasaktan sa huli at madidisappoint. Ayokong ma-feel yon kasi alam ko na masakit ang sakit-sakit kayang umasa, Papa Dudut. Saka meron naman talagang tao na hindi naniniwala sa kasal. Okay na sa kanila yung magjowa kayo basta masaya at nagkakaintindihan kayong dalawa. Yun nga lang hindi ako isa sa mga tao na yon, Papa Dudut. And that time may iniisip ko na sa bagay na yon ay hindi kami magkaparehas ni Rowan. Inassume ko na rin kaagad na hindi siya naniniwala sa kasal kahit na hindi ko pa naririnig ang opinion niya sa ganung bagay. Ibinase ko na lamang sa kilos at reaksyon niya sa tuwing napag-uusapan ang kasal. Pagdating namin sa lugar na aming pupuntahan ay nawala pansamantala ang lungkot ko. Nang makita ko kung gaano kaganda ang lugar na yon, Papa Dudut. Meron yung malaking swimming pool sa ibaba at napakaganda at may kalakihan din ang aming nakuhang unit. Kompleto sa gamit at meron pa yung napakagandang view. Bukod pa roon ay hindi gaanong karami ang tao kaya kaunti rin ang nasa pool. Mas okay yon ng time na yon dahil sa dami na nagpa-positive sa COVID. Dahil sa ilang oras din kami nag-travel ay nagpahinga muna kaming lahat para makabawi ng lakas. Lalo na si Rowan na siyang nag-drive. Alam ko sa aming lahat ay siyang pinakapagod Kami ni Rowan ang magkasama sa isang kwarto habang si Natanya at Brenda naman ay sa isa pa. Hapon na nang magising ako at akala ko ay ako ang unang nagising sa amin, pero nakita ko si Brenda na nasa maliit na kitchen at nagkakape. Ang aga namang pagkakape niyan, wala ka bang balak na matulog mamayang gabi? Pabirong tanong ko kay Brenda. Para namang hindi mo ako kilala. Coffee is life, kahit na 3-in-1 pa ang nandito. Papatusin ko ang biro ni Brenda. Napansin ko na parang balisa si Brenda, kaya biniro ko siya na mukhang umiepekto na ang kape sa kanya, kasi mukha siyang aligaga na hindi maintindihan. Doon na niya inamin sa akin ang totoo niyang nararamdaman. Bessie, wala ka bang nafe-feel sa lugar na ito? Kanina nang pumasok tayo ay para akong nasusuka. Ang bigat sa dibdib. Alam mo, kapag ganun ang nararamdaman ko sa isang lugar ay may something. Alam mo naman na malakas ang pakiramdam ko sa mga multo, hindi ba? Ang tura ni Brenda. Totoo ang sinabi ni Brenda, Papa Dudut. Hindi kami sure, pero parang naka-open yata ang third eye niya. Pero hindi naman ganun kalakas ang pakiramdam niya. At hindi siya madalas na nakakakita ng mga multo. Kaya kapag may nafe-feel siyang something sa isang lugar, ang ibig sabihin ay malakas ang presensya ng multo o kung ano man na meron sa lugar na yon. Sinabi ko kay Brenda na wala akong nararamdaman na kakaiba sa unit na yon. Ang sabi ko pa ang gaan ng pakiramdam ko, kasi na at home kagad ako sa pagpasok ko. Para bang matagal na akong nakatira doon. Ayon pa kay Brenda, sana lang daw ay mali ang na-feel niya at baka raw dala lamang yon ng pagod sa biyahe. At puyat dahil hindi siya nakatulog ng maaga noong nakaraang gabi dahil sa nag-work pa siya. Ang sabi ko kay Brenda ay baka nga dahil sa pagod at puyat lamang yon. Inaya ko si Brenda na magpunta sa pool para mag-swimming. At baka sa paraan na yon ay mawala kahit papaano ang gumugulo sa isipan niya. Isunot namin ang aming pangmalakasan na swimsuit at nagising na rin si Tanya. Kaya sumama na rin siya sa pagrampa namin sa pool sa ibaba. Tanging si Rowan ang naiwanan sa unit na yon. Hindi ko na siya ginising para sumama sa amin para makapagpahinga siya ng maayos. Inenjoy naming tatlo ang pool at maswerte kami. Kasi nang time na yon ay walang ibang taong naroon kundi kami lamang. Feeling tuloy namin ay nirentahan namin ang buong pool just for us. Hindi namin namamalayan ang oras at hindi sana kami aalis sa pool kung hindi pa kami pinuntahan ni Rowan at halatang kagigising lamang niya. Sabi ko na nga ba't nandito kayong tatlo, ang sabi ni Rowan. Hindi na kita ginising, babe, kasi alam kong pagod ka, ang wika ko. Hindi mo nga ako ginising, pero nagising naman ako dahil sa ingay ng bata. Sa kabilang unit yata yon, ang lakas ng iyak kaya nagising ako, ang kwento ni Rowan. Akala ko ba ay soundproof ang mga kwarto sa kondo na ito? Bakit makakarinig ka ng ingay sa kabilang kwarto? Ang nagtatakang tanong ni Tanya. Baka naman hindi totoong soundproof para maraming mag-book, ang sabi ko na lang. Nang makaramdam na kami ng gutom ay nagbalik na kami sa aming unit at nagpa-deliver ng pagkain. Lumabas din kami sandali para bumili ng alak at pangpulutan dahil balak naming mag-inom bago matulog. Habang kumakain kami ng dinner ay napansin ko na parang hindi pa rin mapakali si Brenda. Biniro ko pa siya na baka namimiss na niya ang jowa niya. Ang sabi ko pa ay huwag siyang mag-alala kasi tatlong araw lang naman kaming mawawala. After ng dinner ay nagpahinga lamang kami ng sandali at nagluto na si Rowan ng aming mga pulutan. Habang abala pa si Rowan sa pagluluto ay nagpunta muna ako sa kwarto naming dalawa. Nakita ko na hindi pa pala naka-unpack ang mga damit namin at medyo magulo yon na nakakalat sa sahig. May isang built-in cabinet doon kaya naisip kong iayos muna roon ang mga damit at gamit namin ni Rowan para madali naming makukuha kung kailangan namin. Pagbukas ko ng cabinet ay may masangsang akong naamoy na nagmula sa loob ng cabinet. Kaamoy yon ng patay na daga. Muntik pa nga akong maduwal kasi hindi ko ina-expect na may maaamoy akong ganon. May nakita rin akong kulay itim na marka na parang dumi sa gilid sa loob ng cabinet. At hindi ko alam kung ano yon. Hinawakan ko pa ang dumi at baka humawa yon sa mga damit, pero hindi siya natatanggal. Chinek ko muna ang cabinet at baka may patay na daga o kung anong hayop na maaring pagmulan ng mabahong amoy. Pero wala akong nakita, Papa Dudut, na wala rin kagad ng amoy, pero para sigurado ako na hindi yon hahawa sa mga damit at gamit na ilalagay ko ron, ay nag-spray ako ng pabango sa loob ng cabinet bago ko nilagay ang mga dapat kong ilagay doon. Saktong tapos na ako sa aking ginagawa nang pumasok si Brenda. Ang bango naman dito. Nire-ready mo siguro itong room ninyo ni Rowan para sa bakbakan later. Ang biro pa ni Brenda. Baliw ka, hindi. Ang baho kasi nung cabinet kaya inisprayan ko ng pabango. Paliwanag ko. Biglang tumahimik si Brenda. Nakatitig siya sa built-in cabinet hanggang sa pinagpapawisan na siya kahit nakabukas ang aircon. Tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya. Ang sabi niya ay wala. Lumabas na raw ako kasi magiinuman na kami. Maya-maya nga ay nag-start na kami mag-inom. Kwentuhan lang at syempre nasa amin ni Rowan ang topic dahil sa kami ang mag-anniversary. Bukas na kasi ang anniversary namin at tinatanong ni Natanya at Brenda kung ano nga ba ang plano namin. Ang sabi ni Rowan ay baka mamasyal lamang kami sa mga bukas na tourist spot sa Tagaytay. Sa gabi pwede naman kaming umalis, saglit ni Brenda. Ang biro pa ni Tanya. Eh bakit pa tayo aalis? May sarili silang kwarto dito sa condo unit na to. Ang nakatawang wika pa ni Brenda. Malay ko ba kung maingay sila kapag ano? Nakakaskandalo kaya yun? Patuloy na biro pa ni Tanya. Habang nagiinuman kami, ay nakatuwaan namin na mag-videoke. Medyo naging maingay kami dahil sa ang sabi ng may-ari ng unit na soundproof ang buong unit na yon, ay malakas ang loob naming kumanta ng malakas. At habang kumakanta si Brenda ay bigla akong nakarinig ng malakas na kalabog sa kwarto namin ni Rowan. Tinignan ko ang mga kasama ko pero wala silang reaksyon sa mga narinig ko. Kaya na-realize ko na baka ako lamang ang nakarinig noon, Papa Dudut. Nagpaalam muna ako sa mga kasama ko upang pumunta sa kwarto. Gusto kong i-check ang pinagmula ng tunog na yon at baka kung ano na. Pagpasok ko sa kwarto ay nagtaasan ng balahibo sa aking braso sa dahilang hindi ko alam. Nakita ko na nakabukas ang pinto ng cabinet. Nakapagtataka kasing walang tao doon na pwedeng magbukas noon. Imposible rin na hangin ang may gawa kasi nakasarado ang bintana dahil nakabukas ang aircon. Sinarado ko ang cabinet at bumalik na sa inuman. Hindi ko na lamang sinabi sa kanilang nakita ko dahil para sa akin ay hindi yon big deal. Baka may sira lang yung pinto ng cabinet kaya bumukas ng kusa. Nagpatuloy kami sa pag-inom at pagkanta. Alauna na ng madaling araw nang magpaalam si Tanya na hindi na niya kaya. Lasing at antok na raw siya, kaya mauuna na siyang matulog. Sa amin si Tanya talaga ang mahina sa inuman kaya inasahan na namin na siya ang unang susuko. Hindi na namin pinilit si Tanya na makisali sa inuman at hinayaan na namin siya na matulog. Siyempre hindi namin nakalimutan ni Rowan na batiin ang isa't isa ng happy anniversary. Salubong na rin kasi yon sa anniversary naming dalawa. Isang oras pa ang lumipas at talagang sumuko na kaming tatlo, Papa Dudut. Nag-decide kami na matulog na. Pagpasok namin ni Rowan sa aming kwarto ay nagtaka kami kasi doon pala humiga si Tanya. Sa sobrang kalasingan niya siguro ay hindi na niya alam kung saan ang kwarto nila. Gigisingin pa ba natin siya? Tanong ko. Wag na, doon na lang tayong matulog muna sa kwarto nila, Brenda. Tapos si Brenda ay dito na rin muna sa kwarto natin, ang sabi pa ni Rowan. Ganun na nga ang ginawa namin, Papa Dudut. Nang sabihin ko kay Brenda na doon na muna siya sa kwarto namin ay napansin ko na parang napilitan lamang siyang pumayag. Pero dahil sa antok at lasing na ako ng time na yon ay hindi ko na siya kinausap sa napansin kong yon. Diretso tulog na kami ni Rowan sa kabilang kwarto at tanghali na nang magising ako habang si Rowan ay tulog pa. Paglabas ko ay nasa kitchen si Natanya at Brenda habang nag-aalmusal. Nauna na raw silang kumain dahil gutom na sila. Sumabay na rin akong kumain sa kanila at habang kumakain kaming tatlo ay nagsimula ng magsalita si Brenda. Mga besi, iba talaga ang feeling ko sa lugar na ito. Meron talagang multo rito, I swear. Hindi ba Tanya? Ang tura ni Brenda. May nararamdaman ka rin dito? Tanong ko kay Tanya. Actually, hindi kagaya ng kay Brenda. Nung natulog kasi ako sa kwarto ninyo ay nanaginip ako. Nandun ako sa kwartong yon tapos nakahiga ako. May nakita akong batang babae, siguro mga 7 or 8 years old siya. Patakbo-takbo siya sa loob ng kwarto tapos tawa ng tawa. Pumasok siya sa cabinet tapos hindi na siya lumabas. Tumayo ako para buksan yung cabinet pero wala na yung girl sa loob. Magician siguro siya. Sinamahan pa ni Tanya ng pagbibiro ang kwento niya. Sinugundahan ni Brenda ang kwento ni Tanya sa panaginip nito. At ayon kay Brenda ay may nakita siyang batang babae na tumakbo palabas ng kwarto namin noong sinabi ko sa kanya na doon muna siya matutulog. Kaya raw ayaw niya na sanang matulog doon kasi hindi maganda ang pakiramdam niya sa kwarto namin ni Rowan. Hindi kaya yung narinig ni Rowan na umiiyak na bata ay hindi galing sa kabilang unit kung hindi dito mismo sa unit na ito? Kinikilabutang kong tanong. 100% sure na sure ako. Dito yun, Bessie. Saka nakapagtataka na makakarinig siya ng ingay mula sa kabilang unit, hindi ba soundproof itong unit na ito? Ang sabi pa ni Brenda. Saka feeling ko ay soundproof naman talaga itong unit. Nag-videoke pa tayo hanggang madaling araw pero walang nagreklamo. Ang sabi pa ni Tanya. Kaya nga iniisip ko din yan. Nakakatakot naman pala dito. Sa tingin niyo ba dapat na tayong umalis dito? Tanong ko. Hindi naman siguro na kailangan. Mukhang harmless naman yung nanditong multo. Baka gusto niya lang talaga na magparamdam. Parang nagpapapansin lang sa ibang tao. Gusto niyang malaman ng mga kagaya nating buhay na nandito pa rin siya. Basta kapag nakita niyo siya o naramdaman ay huwag niyong papansinin. Sambit pa ni Brenda. Matagal ko nang kilala si Brenda, Papa Dudut. Alam ko na kapag ganong usapan ay hindi siya nagsisinungalin. Never niyang ginamit ang kakayahan niyang makakita at makaramdam ng mga kaluluwa para manakot o magprank. Kaya sigurado ako na totoo ang sinasabi niya at maging ang sinabi ni Tanya. Tapos na kaming mag-breakfast na magkakaibigan ng magising si Rowan. Ipinaghanda ko siya na makakain kasi alam kong gutom siya. At habang kumakain si Rowan ay ikinuwento ko sa kanya mga sinabi ni Tanya at Brenda. Ayon sa kanya ay wala siyang nararamdaman na kakaiba sa unit na yon. Ang ipinagtataka niya lang ay yung nagising siya dahil may narinig siyang batang umiiyak. Nakala niya ay galing sa kabilang unit. Ang sabi ni Rowan ay huwag ko yung isipin at baka hindi ako makapag-enjoy kung hahayaan ko na matakot ang aking sarili. Tama nga naman ang boyfriend ko, Papa Dudut. Hindi ko pwedeng takutin ang aking sarili lalo na sa mismong araw ng aming anniversary. Special day yon para sa aming dalawa ni Rowan kaya dapat ay out muna ang mga negative vibes. Pagkatapos ng breakfast ni Rowan ay nag-ready na kami para umalis. Wala kaming planong puntahan. Kung ano na lamang daw ang madadaanan namin na magandang lugar ay doon na lamang kami. Una ay isang coffee shop kami nagpunta. Habang nag-uusap kami ni Rowan ay hindi ko maalis sa utak ko na baka anytime ay luluhod siya sa harapan ko at maglalabas po siya ng singsing. Tapos ay aayain na niya akong magpakasal at kapag ginawa niya yon ay yes kaagad ang isasagot ko. Kahit naman alam ko na imposible yung mangyari ay hindi ko pa rin maiwasan ang mangarap, Papa Dudut. Ako na siguro ang pinakamasayang babae sa buong mundo kapag nangyari yon. Matapos magkape ay umalis na kami roon ni Rowan at nag-drive lamang siya hanggang sa makaramdam na kami ng gutom. Nag-decide na kaming mag-lunch sa isang restaurant. Napansin ko na habang kumakain kami ay madalas ang hawak ni Rowan ng cellphone niya. Kaya medyo napapahinto ang aming pag-uusap. Hindi ko nagustuhan ang ginagawa niyang yon kasi special day namin yon. Tapos mas madalas pa niyang hawak ang cellphone niya kesa sa kamay ko. Actually, kanina ko pa yon napansin kay Rowan noong nasa coffee shop pa lamang kami. Alam ko na nagte-text or chat siya base sa galaw ng mga daliri niya. Kilala ko si Rowan at kapag magkasama kami ay halos hindi siya nagsa-cellphone. Kaya nagdududa ako sa kanya ng araw na yon. Sino ba yung kachat mo? Kanina pa yan ah, mataray kong sabi. Sa work lang, yung boss ko kasi ang daming tinatanong. Casual na sagot ni Rowan. Hindi ba pwedeng mamaya na yan? Kumakain kasi tayo, ang sabi ko. Okay, sorry. tugon ni Rowan. Dahil sa nangyari na yon ay parang nawala na tuloy ako ng gana na makipag-usap kay Rowan. Naunang matapos kumain si Rowan, patapos na ako sa food ko nang biglang tumawag si Tanya sa akin. Halata sa boses niya ang takot nang sabihin niya na kailangan niya ang tulong namin. Dahil pakaramdam niya ay sinasapian na si Brenda. Bigla na lang daw itong nagwala at sinaktan siya. Mabuti na lang daw at nagawa niya itong maikulong sa kwarto namin ni Rowan. Hanggang sa oras na yon ay sumisigaw at nagwawala pa rin si Brenda. Kailangan na nating bumalik sa kondo, ang natataranta kong sabi kay Rowan. Eh bakit? Ano nangyari? Nagtatakang tanong ni Rowan. Si Brenda nagwawala raw. Ang sabi ni Tanya ay parang sinasapian daw. Sinasabi ko na nga ba na may mali sa unit na yun eh. Ang wika ko. Agad kaming umalis ni Rowan sa restaurant na yon, Papa Dudut. Habang bumabiyahe kami pabalik ay hindi ako tumigil sa pagdarasal na sana ay walang masamang mangyari sa mga kaibigan ko. Pagdating sa condominium building ay halos tumipad na ako sa pagtakbo hanggang sa makapasok ako sa unit kung saan kami nag-i-stay. Takot na takot akong sinalubong ni Tanya at yumaka pa siya sa akin. Narinig ko nga ang pagsigaw ni Brenda na papatayin niya kaming lahat. Natakot ako ng sandaling yon dahil hindi ko alam ang aking gagawin, Papa Dudut. Tinanong ko si Tanya kung anong nangyari at ang kwento niya ay pumasok si Brenda sa kwarto namin ni Rowan at nang lumabas ito ay naging kakaiba na ang kilos. Nagsimula na itong sumigaw at sinakal pa siya hanggang sa nanlaban na si Tanya at matagumpay nitong naikulong si Brenda sa kwartong yon. Dapat sa kabilang kwarto mo siya kinulong, Besi. Hindi ba sa kwarto namin ni Rowan parang nagpaparamdam yung batang babae? Natatakot kong wika. May isip ko pa ba yon? Nataranta na ako, ang sabi pa ni Tanya. Tinanong namin si Rowan kung ano ang pwede namin gawin ngunit kahit siya ay hindi alam. Maya-maya ay narinig namin ang pagsigaw ni Brenda. Tinatawag niya ako. Kakalma lang daw siya kung papasok ako sa kwartong yon at mas lalo akong natakot, Papa Dudut. Pero ang sabi ni Tanya at Rowan, at pasukin ko na si Brenda sa kwarto at baka yun ang tanging paraan para kumalma na ito. Hindi ko maintindihan sa kanilang dalawa kung bakit pinagtutulakan nila ako na pumasok doon kahit may possibility na manganib ang aking buhay. Pero dahil sa pamimilit ni Tanya at Rowan ay napapayag nila ako. Isa pa ay nag-aalala na ako kay Brenda at baka pati ang sarili niya ay sinaktan na niya. Habang marahan ako naglalakad palapit sa pinto ng kwarto ay kinakabahan at natatakot ako ng bongga, Papa Dudut. Paglingon ko ay nakita ko si Tanya na nakasunod sa akin habang hawak ang cellphone niya. Obvious na binivideo niya ako. Pwede mo huwag ka nang magvideo, Besi. Ganito na nga ang sitwasyon natin, may gana ka pang magganyan. Inis kong sabi. For documentation lang, Besi. Evidence sa kung ano ang mangyayari. Saka malay mo mag-viral tayo dahil sa video na ito, ang sabi pa ni Tanya. Hinayaan ko na lamang si Tanya sa pagbivideo sa akin. Ang nasa utak ko ng sandaling yon ay mailigtas si Brenda kahit feeling ko ay may gagawin siyang masama sa akin. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kaibigan ko na yon, Papa Dudut. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto ay inasahan ko na ang worst na mangyayari. Pero nagulat ako nang makita ko ang nagkalat na petals ng red and white roses sa sahig habang sa may kama ay meron ding mga balloons sa sahig. May isang bugkos ng red roses sa kama at sa dingding ay may nakalagay na "Will you be my wife?" na gawa sa balloons. Si Brenda ay nakita ko na nasa isang sulok habang humahagikik sa kilig. Hindi agad nag-sink in sa utak ko ang mga nangyayari, Papa Dudut. Lutang na lutang pa ako. Lalaki ka, Brenda? Nag-propose ka sa akin? Ang naguguluhan kong tanong kay Brenda. Baliw lason lang, hindi ako yung nasa likod mo. Kinikilig na sagot ni Brenda. Nagtataka akong lumingon at mas lalo ako nagulat nang makita ko nga si Rowan na nakaluhod na sa aking harapan habang may hawak na singsing. Nanuhana ako nang malaman ko ang totoong nangyayari. Doon ako tinanong ni Rowan kung handa na ba ako. Napakasalan siya. Gago ka? Ang tagal kong hinihintay ito. Siyempre yes na yes, umiiyak kong sagot. Habang isinusot ni Rowan sa daliri ko ang singsing ay mabilis na pumasok sa isipan ko na nakasuot ako ng wedding gown habang naglalakad sa aisle sa isang simbahan. Buong pamilya namin at mga kaibigan ay naroon. Nakita ko rin na isa na akong may bahay habang nag-aalaga ng mga anak namin ni Rowan. Napakasaya ko ng araw na yon, Papa Dudut. Nawala na ang takot ko sa mga nangyari sa amin sa condo unit na yon. Kaya rin pala nagvi-video si Tanya ay para i-document ang proposal ni Rowan sa akin. Inamin din nila sa akin na hindi totoo na sinapian si Brenda. Part lamang yon ng prank nila sa akin para umuwi na kagad kami ni Rowan sa condo. Kaya rin pala palaging hawak ni Rowan ang cellphone niya ay dahil ka-chat niya sina Tanya at Brenda, ang dalawa kong lokalokang kaibigan na nag-set up ng mga flowers and balloons. Sobra kong na-appreciate ang dalawa kong kaibigan sa effort nila at masaya ako na silang naging witness sa proposal na yun ni Rowan na inakala ko noon na hindi na mangyayari. Last night ng aming staycation dahil sa the next day ay aalis na kami roon, Papa Dudut. Habang magkatabi kami ni Rowan sa kama ay sinabi ko sa kanya na dati pa ay nagpaparinig na ako sa kanya tungkol sa proposal at kasal. Pero pakiramdam ko ay hindi siya interesado kaya naisip ko na wala siyang balak na gawin yon. Akala mo ba ay hindi ko yon napapansin? Bago ka palang magsimulang magparinig sa akin ay nasa isipan ko na ang pakasalan ka. Naghahanap lang talaga ako ng perfect timing para sa bagay na yon. Gusto ko yung handa na talaga ako para bumuo ng isang pamilya na kasama ka. Saka hindi ko sasayangin ang 9 years natin nang hindi ka pakakasalan, ang sabi ni Rowan sa akin. Kaya nga sorry kung nag-isip ako ng ganun, turan ko. Naiintindihan kita. Kung alam mo lang kung gaano ko pinigilan ang sarili ko na magkunwaring walang pakialam sa mga pagpaparinig mo. Matagal na kasi naming pinaplano ito ni Natanya at Brenda. Naudot lang dahil sa pandemic. Kaya nga nung nagkaroon na ng chance, tinuloy na namin. Paliwanag pa ni Rowan. Habang nag-uusap kami ni Rowan ay nagkatingin ang kami nang makarinig kami ng ingay sa loob ng cabinet. Kinilabutan ako ng mabagal na bumukas ang pintong yon at may nakita akong parang anino na lumabas sa cabinet. Tinanong ko si Rowan kung nakita niya yung anino at ang sabi niya ay oo. Mabuti na lamang at hindi matatakotin si Rowan. Ang ginawa niya ay nilagyan niya ng rosary ang loob ng cabinet at nagdasal kaming dalawa. Saka namin sinarado ang cabinet. Ligtas naman kaming nakaalis sa condo unit na yon, Papa Dudut, at para sa akin ay malaking bagay na yon. Medyo gumulo nga lang ang isipan namin kung bakit merong bata na nagmumulto doon at parang naroon siya palagi sa loob ng cabinet. Kahit nga si Brenda ay walang maisagot sa amin dahil hindi naman niya nakausap yung bata. Parang palagi raw itong naglalaro. Bago pala kami umalis doon ay nag-alay muna kami ng dasal para sa batang naroon, Papa Dudut. Hiniling ko na sana ay matahimik na siya. At nang i-check namin ang proposal video ni Rowan sa akin ay kinilabutan kami dahil makailang beses kaming nakakita ng anino ng isang bata na dumadaan sa background. Nang i-upload sana ni Tanya yon sa social media ay nagtaka kami kasi biglang nakurap ang video at hindi na namin yon napanood at nagawa pang i-upload. Ang buong akala ko ay tapos na ang katatakutan sa buhay ko nang makaalis na kami sa condo unit na yon. Pero hindi pa pala. Dahil ilang gabi akong nanaginip na naroon ako sa condo unit na aming pinuntahan. Nakikita ko yung batang babae na tumatakbo habang tumatawa. Hinahabol ko siya para kausapin pero hindi ko siya maabutan. Nabahala ako kaya sinabi ko yon kay Rowan. Pinayuhan niya ako na palaging magdasal at ipagdasal ko ang kaluluwa ng batang babaeng yon. Natigil din naman ang panaginip ko makalipas ang ilang araw. Nawala na rin ang takot ko kasi naisip ko na baka naghahanap lamang ng kalaro ang batang babae. Ngayon ay nag-ready na kami sa nalalapit naming pagpapakasal ni Rowan, Papa Dudut. Hindi pa rin ako makapaniwala na ilang buwan na lamang ang bibilangin ko at magiging misis na ako ni Rowan. Akala ko isang pangarap ang may kasal ako sa kanya pero hindi pala. Ang kailangan ko lang palang gawin ay ang maghintay at magtiwala sa pagmamahal ni Rowan sa akin. At syempre magtiwala sa kung ano ang plano ng nasa itaas para sa akin. Totoo nga palang sinasabi ng iba na in God's perfect time. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut. Sana kahit papaano ay magustuhan ito ng mga listeners mo. Thank you at sana ay pagpalain ka palagi ng ating Poong May Kapal. Sincerely yours, Juvie. Mas masarap lasapin ang bunga ng isang bagay lalo na kung ito ay matyaga at matagal mong hinintay. Kung nakatadhana man ang isang bagay na mangyari ay mangyayari po ito sa tamang panahon. Kung hindi man ay may mas magandang plano para sa iyo ang nasa itaas. God has perfect timing. It only takes a little patience and faith, but it's always worth the wait. Sadyang may mga bagay na mahirap maintindihan dito sa ating mundo. At isa na nga dyan ang kababalaghan na ating nararanasan. Mahirap humanap ng kasagutan, ngunit isa sa dapat nating ipagpasalamat ay ang patuloy na pagprotekta ng ating Diyos sa atin kapag nakaka-experience tayo ng ganitong bagay. At huwag tayong tumigil sa pagkapit sa Kanya, may kababalaghan man o wala tayong nararanasan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.